یا مرشدی، میں حسن اخلاق کا پیکر بننا چاہتا ہوں، اس بارے میں چند مدنی پھول عطا فرما دیجیے۔ چند سے تو گزارا نہیں ہوگا، بہت بڑا توفیق ہے، نہ اتنے پھول میرے گلدستے میں ہیں۔ ہمارا لیے کہ اس کے لیے تو مسلسل جد و جہد کرنی پڑے گی، تو اللہ کرے کہ ہماری سرشت درست ہو، فطرت درست ہو جائے۔ اس کے لیے اگر میری مانے نا تو 12 مہینے مدنی قافلوں کے لیے دے دے، مدنی قافلوں میں سفر کریں عاشقان رسول کے ساتھ، مدنی انعامات کے رسالے کو پڑھ کر یہ ذہن بنائے کہ مجھے یہ 72 جو لکھے ہیں یہ ساری منزلیں طے کرنی ہیں، صرف رسمی خانہ پوری نہیں، میں نے یہ منزلیں طے کرنی ہیں۔ آپ پھر دیکھیں کہ آپ کہاں تک پہنچتے اور اس نے اخلاق سے کیسے پیکر بن جاتے۔ انہیں پورا جدول ہے مدنی انعامات ایک طرح کا، ایک اچھا مسلمان بننے کا، ورنہ یہ غصہ اور جھاڑنے کی عادت، دوسرے کی تحقیر کی عادت، یہ ایسی بلا ہے کہ یہ اہل علم میں فی زمانہ بہت زیادہ دیکھی جا رہی ہے۔ جب بھی اس طرح کی بات کی جائے یہ عموم پر اس کو قیاس کیا جائے گا، نعوذ باللہ، ہر ایک تو ہوتا ہی نہیں، غیر اچھے تو ہیں ہی، لیکن یہ بہت زیادہ پائی جاتی ہے، ایک دوسرے کی کاٹ کرنا، تغلیب کرنا، تجہیل کرنا، تحقیر کرنا، تضحیک کرنا، اصلاح کا جذبہ نہیں۔ اگر کسی نے غلطی کی تو ہم لوگ سب کے سامنے تو اس کا تذکرہ کریں گے، اصل فرد ہے اس کی اصلاح کا اپنا ذہن نہیں۔ یہ سب اخلاقیات ہی کے شعبے ہیں کہ کس طرح دوسرے کی اصلاح کی جائے، کس طرح دوسرے سے گفتگو کی جائے، بلکہ اخلاق، حسن اخلاق اتنا جامع ہے کہ زندگی کے تمام شعبوں پر حاوی ہے، یوں سمجھ لیجیے، اور جس میں حسن اخلاق نہیں وہ کسی کام کا ہی نہیں۔ ہمارے ہاں عرف عام میں اسی کو با اخلاق بولتے ہیں جو مسکرا کر اچھی طرح مل لے، بڑا با اخلاق ہے، جو اس طرح ملتا ہے اس کا با اخلاق ہونا ضروری نہیں ہے، ہو سکتا ہے اپنے ذاتی مفاد کے لیے مل رہا ہو، ہم اس نے ذہن ہی رکھیں گے، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ اس کا با اخلاق ہونا ضروری نہیں ہے۔ اخلاق، یہ حسن اخلاق کی تعریف یہ نہیں ہے کہ صرف مطلب انہیں اچھی طرح مل لے، بلکہ جھوٹ نہ بولنا یہ بھی حسن اخلاق ہے، سچ بولنا یہ بھی حسن اخلاق ہے، وعدہ پورا کرنا یہ بھی حسن اخلاقی کا شعبہ ہے، غصے سے بچنا یہ بھی حسن اخلاق ہی کا شعبہ ہے، تکبر سے بچنا، ریاکاری سے بچنا، بدگمانی سے بچنا، مسلمانوں کے کام آنا، مسلمانوں کا دل خوش کرنا، ماں باپ کے حقوق ادا کرنا، بال بچوں کے حقوق ادا کرنا، سارے شعبے اگر آپ دیکھیں گے نا تو یہ سب پر حسن اخلاق حاوی ہے۔ چند مدنی پھول سے گزارا نہیں ہے، یہ فتح رضویہ حسن اخلاق سے مالا مال ہے، بہار شریعت مالا مال ہے، وہ احیاء العلوم حسن اخلاق کے شعبوں سے مالا مال ہے، فیضان سنت جلد اول، ایک تو ان پڑھ آدمی کی یہ کہاں پڑھیں گے، میں نے ان سے تو کوئی مطلب وہ نہیں لیا، ورنہ ان کو ساری بہت ساری معلومات ہو چکی ہوتی فتح رضویہ کے بارے میں۔ میرا تو حسن ظن یا خوش فہمی ہے کہ قوت القلوب اور ان کے صاحب کا نام جن کو معلوم ہے نا، جنہوں نے ہاتھ اٹھائے، غالب گمان ہے کہ اس کا سبب ہر یہ اپنے فیضان سنت بنی ہو، یا میرا کوئی رسالہ بناؤ یا میرا کوئی بیان بناؤ، ہے نا، خوش فہمی درست ہے نا، جزاکم اللہ۔ اب اتنے بڑے ولی اللہ، ان کی کتابیں نہیں ہم کو پتہ ہی نہیں، قوت القلوب پڑھنے ہے سکتا، اللہ میری مجلس علمیہ کو توفیق دے کہ اس کے ترجمے کا بھی بیڑا اٹھا لے۔ مخان آفتاب، ہماری مجلس علمیہ آفتاب ہے، ساری دنیا کو منور کر رہی ہے، انشاءاللہ کرے گی ان قریب، جاری ہے الحمدللہ، کہاں تک پہنچے، جاری، اچھا آغاز ہے، کافی زخیم ہی نہیں زخیم ترین ہے۔ رسالہ کشیریہ کو جانتا ہے، یہ بھی اپنے اوپر اوڑ لوں نا، لے لوں، اس کا بھی الحمدللہ جگہ جگہ تذکرہ ہے اپنے فیضان سنت جلد اول میں، یہ بھی مدینہ یہ 12 ماہ دے دیں گے تو انشاءاللہ، یہ نہیں کہ با اخلاق ہے اس نے اخلاق کے پیکر بن جائیں، گارنٹی نہیں ہے، لیکن اخلاق کیسے سنوارے جاتے ہیں، امید ہے کہ اس کی ابتدا ہو جائے گی انشاءاللہ، بولنا سیکھ جائیں گے کم از کم، انفرادی کوشش آ جائے گی، ابے تبے منہ توڑ دوں گا آڑے ہوئے یہ انداز شاید ختم ہو جائے گا، 12 ماہ کر دل لگا کر مدنی مرکز کو اپنی لگام دے دیں گے تو انشاءاللہ، اس بارہ ماہ میں کیا لطف ہے، کیا سرور ہے، سبحان اللہ، اور زندگی کا حقیقی یعنی کہ وہ مقصد شاید اس میں پتہ چلتا ہے، دین کی خدمت کے لیے گلی گلی پھرنا سبحان اللہ بڑی سعادت کی بات ہے. اور جو دین کی راہ میں تکلیفیں اٹھا کر صبر کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اس کی تو کیا بات ہے. اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. ماشاء اللہ مرحبا. کیا پیش کروں مرشد کیا چیز ہماری ہے باپا کیا پیش کریں مرشد کیا چیز ہماری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جاں بھی تمہاری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے مرشد یہ جاں بھی تمہاری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جاں بھی تمہاری. ماشاءاللہ جو جو 12 ماہ کے لیے تیار ہو گئے ٹھیک ہے نا ان کو اور جنہوں نے 12 ماہ سفر کر لیا ان کو جشن ولادت کا تحفہ سوٹ پیس ملے گا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد توبوا الی اللہ استغفر اللہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.